Ongi da, Jean-Claude Iriarte gurekin egonen zira, zure ibilbideari ere interesatuko gira, zeren goi karguak ere mandituzu eta orai politikan sartzen zira, Baiona 2014 taldearen ideiak edo helburuak kanpaina juntan ere barnatuko ditugu. Baina berehala, berrien titulu eritarte bat, Bernadette Argenekin, beraz, aktualitatea barnatzen baitugu. Hirutenoita mala urteko apez bat ito da atzo senpereko aintziran, mainatzen ari zelarik, kasik hiru oren eman dute sokorriek gorputza ezin atxeman ez, bizia galdu duen apeza, zaindua etzen gune batean mainatzen ari zen, Aveyron aldekoa zen eta bakantzetan zen eskualegian. Gaur dira, sehaskako ordezkariak paisea eta bian ezkuntza, kultura eta bahne ministeritzen ordezkariak, hemengo parlamentariak eta sehaska eta eskolimeko ordezkariak bilduko dira. Hendaiako ikastolaren dosiera dela eta Baionako alderdi sozialistiko ekoitza okupatu zuten eta hortarik landa ukantzuten gaurko hitzordua. Hizkuntza gutituen batzordeak bere txostena itzuli dio atzo Aureli Filippetti Frantziako kultura ministroari. Txosten horrek proposamenak egiten ditu hizkuntza gutituen garapena segurtatzeko, eskola, hedabideak eta bizi publikoa dira bere ardatz nagusiak. Arreinen sanotasuna alde batetik eta ur eta ingurumena zaintzea bestetik, xede horiekin Akitaniako agentegiek eta Estadua, Akitania eta Aturri Urajentziak hitzarmen bat izenpetu dute berriki, bost urteko programa bat abiatu dute. Eta egiazko espartinak maulen eginak eskuz josiak Maider Dazkon Siberotar gazteak soka izeneko enpresa sortu berri du. Gai hau eta zariko gira zortziak eterditan. Istandarte. Istantarte Bernadette eta behitzere gure gomitaren gana itzultzen gira, Baiona 2014 elkartearen zerrenda burua gurekin baitugu Jean-Claude Iriarte. Beaz, erran bezala tituluak entzunaintzin, kargu berezi batzu ere eman dituzu, zure ibilbidean, goi teknikalaria izan zirela erran dezakegu, eman dezagun Euskararen erakunde publikoko lehendakaria edo zuzendaria izan zira, barkatu, baita ere garapen kontseilukoa. Zergaitik orai politikarat pasa? Helburu bat zen hori zuretzat politikan sartzea? Ez, etzen bat helburu bat, uste dut hor izan da hor, azken hilabete horietan hartu dutan erabaki pertsonala, izan ezake. Egia ebile izan izala akzio publikoan hor azken amabi urte horietan, zuzenderitza postu edo funtzio desberdin batzu eginez. Biziki konteniz, egin dituzten gauzetaz, aniz iduritzen baitzauterean gauza batzuetan hasteko lagungarri izan izala gauzen ere aintzinatzeko. Baina pentsatu dut hor, ono baditut zonbait urte lan egiteko, eta iduritzen zaut hor, lortu dutan esperientza hori, behar ba, guai, tenoria dera, beste nik pentsatzen dituzten, edo enekilan diren jender pentsatzen dituzten, pixkat, ala, ikusmolderen alde ere ezartzia, eta bo, iduritzen zaut hor, esperientza hori, ala, ideia horien zerbitzuko eta mugimendu baten ere zerbitzuko izartzen aldituztala. Eta hori da egin dutan autua eta hementik eludiren urteetan hortan hariko niz gillenik. Zure anaia ere Alain Iriarte, hiriburu nauzapez da, kontseilari orokor da, horrek ere laguntzen zaitu pixka bat ikusten baitu zulanean? Enea nahia da, biziki maite dut enea nahia baita, manamo, enea nahia bera da eta ni beste norbait, uste dut hor stilera gauzak ere... Ez dira, gauzak politika ez da familiako gauza bat, bako txak iten du bire bidea eta santzabon desiratzen dako atari ere. Bon, ongi. Beraz, Jean-Claude Iriarte, Baionari interesatuko gira orai, nahi ginuke jakin, ezkerreko politika bat sustengatzea baitu zu esede, badira beste ezkerreko hautagai batzu Baionan ere, aranola sozialistak. Zer, desberdintasun ekarriko du 2014 talde horrek, Baiona 2014 taldeak? Bo, zuzen ez dakigu, no? Nor diren, ere aurkeztuko direnak baionan, eh? Afen, argi da hor sozialistek egiten dute lista bat. Gure desmartxa ezta bate hortan, eh? Uste dut hor guk nahi izan dugula zinez bateratu edo bildu sentsibilitate desberdineko jendeak, hala, beste boz bat izan da din ezkerreko aldean baionan, abertzaleak bahne, ekologistak bahne, edo, eta beren burua berba partidu politiko batean ere senditzen duten nen boza ere gehiago entzuna azteko. Hala, hartako dugu elkarte funtzionamendu hori hautatu, enduritzen bauzaku gauzak hala, taldiar egin behar direra, autoak taldian egin behar direra, eta gero egia ezkerreko bos bat adieraziko dugula, pentsatuz bizitzen dugun egoera latzo horretan, zen krisa baita Europa guzian, esperimanda mundu guzian, eta hor erriko etxe batek zinuz badu irresponsabilitate bat horri buruz, gehienik beharretan direnen jendeetaz gehienik okupatzeko eta enpleguari buruz zinez errotik engaiatzeko. Iduritzen zauku guk eskualegian kokatzen baitugu gure gogoeta, gure proiektua, hor behar ba besteak baino gehiago motivazio handiago ere ekartzen aldo gura ejanez behar dela krisa horri zinez errotik lotu eta autetxiek egiten aldituzte gauza batzu naiz ekonomia ez den beti kompetentzietan sartzen, baina bon, autetxi batek ala bere karguaz gain ere hartzen alditu iniziatiba batzu, biltzen aldira lantegiek lan, eta zinez enpleguaren aldeko ere politika bat eta dinamika bat ere bultzatzen alda. Eta uste dut hor guk hildo hortarik lotuko girera azkar. Eskuina eta zentroa iduriz ere banaturik joanen dira, Jean-René Etxegarai UDI-ren izenean eta Silvi Durruti UMP-ren izenean, hori ona ala txarra ote da zuentzat, eskuina zatiturik izaitia? Ez takituri gauza egina den, ene iduriko... Ari dira ez tabaidan, baina iduriz ez tabaidak biziak dira. Egia gu goitatzen dugu, zenta ez tabate ez da gauza bera izanen, zenta egia da, balin badakigu ere sozialistek egiten dutela zerrenda bat, gero sozialistaren ezkerrian diren mugimenduak edo iniziatibak ere ez dakit zerriburuz ere abiatuko diren, eta eskuinean, ez dakigu ea bilista edo lista bat izango den. Bo, gure asteko gure partida argia da, guai guk main gainean ezagri dugu, bai badu iruzpalau irabete, hildo hortan txigituko dugu bururaino, eta gauzak argituko direrarik ikusi gudu, nor dugun pajian ere, eta noikin ere debate politikoa ere sortuko dugu. No? Jean-René Etxegaraiekin, ahimanak nolakoak dirap, pentsatzen dut adibidez bigarren itzuli bati, sekulan UMP eta UDI banaturik joiten bani badira, pentsatu duzue, bata alabesteari sustengoa emaitea, edo ezkerreko sozialista hautagaiari, hortan, asiak ziste ez da baidetan, edo zerraitik ez, bigarren itzulian izanen zidezte ofizialki, edo zuzenki. Berba, hauteskundeak ere irabaztiko ditugu lehen kolpian. Hori ere? Gauzak ez dira intzinetik ere finkatiak, eta zer nahi txatguk, irabazteko sedearekin abiatzen gira, irabazten gira borroka horretan, eta sinesten dugu, zenta finkatu ditugun orientabide horiak, iduritzen zauku, aniz jende biltzen aldituztela. Zenta, ala, aintzineat ezartzen dugu biztanena hor, ala, ezkerreko sentsibilitate horiek, eskolegiaren ezagupen ofiziala, zinez ekologista arrangurak ere azkar konduan eta konduan hartuko ditugu, eta piskabat demokrazi parte hartzailea ere egiten baita, hori atxikak gira hori eta gure funtzionamendua baldintzatuko du hori zenbait hilabetez. Mm-hmm. Eta iduritzen zauku hor, sede horien inguruan aniz jende biltzen aldugura. Eta bon, guaztian egiten noen bezala, bizten dena, zure galerare irantzuteko, ez dakigu zuzen ono nor izanen dugu, nor duan sobera goiz da, erraitia pixka bigarren itzuleari buruz, zer izaiten aldiko dira posturak, eta ez gira ere serioski hasi horren aipatzen, mementuko etapa dela gure desmartxaren indartzea, eta bizten dena gero galdera horiek etorriko dira askifite, baina bon, jakin dezagun lehenik nor izanen dira beste hautagaiak eta anartian ez dugu presgiragu edo zoinekin ez gira akordio bati buruz ez dugu lan bilkurarik egin nahi mementoko, baina hasteko gure desmartxaren esplikatzeko guk deneri zabaltzen dugu eta politika alderdi guziekin gure desmartxaren esplikatzeko barin bada prez gira mintzatzeko ez da hortan problemarik. Behatz, kampaina handia izanen da, luzea ere bai, baditu zue gibelean jendeak motibatuak kampaina horren ere maiteko eta zure kandidatura ere goiti pusatzeko? Gure lehen deia plazaratu ginoen apiriran erditxuan, eta lau irabete berantago, baginen egun bat kide biltzar nagusi batean, eta ez dut uste beste alderdi politikoetan, bai honan, hainbeste diren. Orduan, alde hortarik ez gira neogen beldur, aniz da jende, eta pentsa iduritzen zauko, no? beste ere jende batzu ere etortzen aldira gure desmertxare laguntzeko, bon, gauzak untsa abeiatuak dira, bada ono anitz lan egiteko, zenta Baiona edo Akba biak hartuz ere anitz kompetentzi eta gai baitira, hor lantzekoak, baina bon, asiagira lanean eta aintzina ere maitiko prest. Baiona ez da, hiri tipia, hiri nagusia da Ipar Euskal Herrian, hor bada lan egiteko, zure iduriko, lan handi bat. Bistan dena, hiri handia delako, baititu ere Baionak erresponsabilitate batzu ere beste hiri konparatuz, eta hartzen bari madu ere eskualegia bere osotasunean. Zudut hor, behar dugula, zikonduan hartu, Baiona dela, hiri nagusia, eta hor ere maiten den politika bat duela ere bere eragina inguruetako ere egialdetan. Baiona 2014 taldeak parte hartzen ote du abertzalen baitan baita dinamika bat, hautetsi guziek estrategia berdintxua ukan dezaten, bilga iten deitzen da, hortan sartuak ziste? Ganezake alderantziz berlitakera behar ba galdera pausatu, zenta Baiona 2004 ez da nahi ditu bildu sentsibilitate desberdinetako jendeak. Ordean, hor guk hartzen dituzue kuadro politika horretan finkatzen dugu gure ekimena eta gure posturak ere horrela hartuko ditugu, denan artean bilduz. Eta gero, izan da memento bat pentsatzen dut ere, nun mugimendu politikoak erranen duten, noren alde deitzen duten, bozkatzeko. Baina hori gehiago mugimendu politikoaren Da. Untsa da, nahi nukeala ere zurekin aipatu lurralde elkargoa, Parisek ukatzen duena, zure uiduriko baterak adibidez biltzer nagusia egindu joanen larun batean, segitu behar da beti aldarrikapen horrekin? Lortu arte segitu behar da, bai. Parte hartu dut hor baterako biltzer nagusi horretan, ez dut hor mezu argi denek hau batez hor adostu dute, behar zela beti segitu. Eta ez bakarrik segitzea aldarrik. Nik sinesten dut egun batez hori eginen dela, hala. Luzia barin bada ere, baina goizela behant bere eskualegiak beharko du bere ezagupena ukan. Hala, hori ezin da onartu, ezin da konprintu, nola eskualegia egoiten alden hori ezagupen ofizialik gabe, jakinez, simpliki eri Frantzian mailan, Bretainan darrek bat dituztera beren departamentoak, bat dituztera beren regioniak, Alsazian berdin, Korsikan berdin, eta nolaz guri huri ukatua zaukun hori ezin onartzekoa da. Ordean, behar dugu beti tranquilki, hori mainian ezari, behar ditugu gauzak aintzina hazi, eta egia da hor eldu diren hauteskundiek izanen dutela beren importantzia. Zenta behar dugu hautetxik gehiago, behar dute ere zinez lehentasun bezala proiektu hori hartu eta defenditu, eta izain da memento bat, nun baita hemen, baita paisen gauzak balintzak betiak izanen dira ala aintzina mindu horren egiteko. Atzo, edo barda izan da ere hautetxien kontseilua, hor hautetxiak zatiturik agertu dira, abenduaren 31an bukatzen da lurralde kontratua, PI egitura famatua, eta garapen eta hautetxien kontseiluak desagertzeko ponduan dira, batzuek nahi dute beste estatutu kontratu bat proposatu gobernuari, beste batzuek nahi dute lurralde elkargoarekin segitu, zuk zer iritzi duzu? Hor, bizitzen dugun egoera, duritzen zauz, biziki zaila dela, zenta oasten aipatzen zinuen hor kolektibitatearen aldarrikapena, eta hori ikusten dugu hor nekez zerbaitu lortuko dugura epela bojean, eta denbora berian ere, anitz, beste anitz punduen aldetik, duritzen zauko ere, gibelarat hartzeko egiteko irriskoa bizitzen dugula. Sehaskak biziduen egoera, kafari buruz berriz agertzen diren mehatxuak, eta ginuen egitura tipi hori, autetxen kontseilua, garapen kontseilua, beden horrek bazuen bere ofizialtasuna, horrek ere desagertzekotan ere irriskoan izaiten alda. Ordean hor, uste dut, zinez hor behar dugula alde batetik errotik atxiki gure aldarrikapena eta heldu diren hilabeteetan errotik ere defenditu orai arte lortu izan duguna. Hori ez dugu eskuaregia giliat utzi behar joitea eta zinez behar dugu aintzinat ere eman. Ez da egiten al kontraturik gabe dena den, beharko da zerbait? Gero kontratua aipatzen delarik berda, ikusi behar da, efe, niduriko ze sartzen alden kontraktu batean. Hala. Kontratu hutsa bali ma da, gauza hala, peskat, alegia segina, ez du zentzu handirik. Hala, gio, kontratu bat balin bada zinez gauza batzu aintzinazten edo segurtatzen dituztenak, adibidez etxe bizitzeri buruz edo eskuarari buruz, hori berda ikusi. Hala, ez da bate, ez dut uste hor debatua berdola izan kontraktua, ala ez kontraktua, baina zenolako kontraktua gehienik. Baina garapen eta autetxen kontseiluak atxiki behar dira, segur? Horiek beharrezkoak dira, tresna beharrezkotzat jotzen dituzu? Mementoko dugun eskolegiak duen ezagupen ofiziala bi erakunde horiek dute segurtatzen. Hala, ordean horiek desagertzen bali badira horrek nahi du gilia joi egiten dugura. Ordean ezta guai behar dugu ikusi eta gauza biziki importantea izan da hautetxen kontseiluen aldetik eta garapen kontseiluen aldetik berriz ere piztu dela edo etapa importanteagoa emana izan zaiola gero kolektibitate berri baten aldeko borroka horri. Eta bon, hala, ez dira bat besteari oposatu behar, uste dut behar dugula aldarrikapena beti atxiki, eta denbora berian ez dugu orai arte lortu duguna, ez dugu giliatutzi behar. Azken galdera bat, Laburski, EEP-ko edo Euskararen Erakunde Publikoko zuzendari ere izan zira, kritikak izan dira, bereziki ikasbi erakundearen aldetik, Euskararen Erakunde Publikoaren kontra, zure ustez bide honetik ari ote da gaur egun erakundea? Erakundea izan zen dela zonbait urte, aintzinamendu importantea, zenta lehen aldikotz hor izan da gune ofizial bat, eskuararen aldeko hizkuntza politike baten lortzeko, definitzeko eta lortzeko. Eta hor ere erran ezake, orai bizitzen dugun egoera, hori azkartzeko orde, edo aintzinat ere maiteko orde, boz batzu altxatzen direla, baita ere autetxi edo instituzio batzuen aldetik, doi bat gauzak ahultzeko edo nola erran, elburu behar bat tipi batzuen inguruan hori finkazteko. Eta hor bizitzen dugun irriskoa hortan da. Ordean, mementoan erran ezake, Eskuararen Erakunde Publikoa beste orai arte lurretik aterazi ditugun erakunde beste anitz bezala, behar dela berez sustengatu eta ditxikutatzia ea nola egiten dugun gauzen azkartzeko, hizkuntza politika azkarru baten ere maiteko, eta ez alderantziz. Ordean, horiek dira tresnak, gero tresnak ez dira aski politika baten egiteko, eta uste dut hor politika ahloan gauzak direla guai ementikarat ere gehiago definituko. Ongi da, eskertuko zaitugu, Jean-Claude Iriar gurekin egonik, badakizu ohitura dugu gure gomitari kantu baten hautatzea galdegitia, eta uste dut, zure iriari, pentsatu duzula autu hori eginez. Bai, ez da bate mezu politikarik txekatu beharko ene autoan, zenta autatu dut, bai ona kantuz baita ekimen bat, anitz urtez, jende batzu hor lotu dira hori, eta hilabete guziz hor biziarazten dute, eran ezaki ekimen errikoa biziki importantea dena, eneduriko, ala. Doinu donu alai eta goxo batean eremana baita, eta hain itzek hor biltzen albaitira eskual kulturaren aletik, eta gero, ala, bestak istante izanki. Hori da, behar bada ez palimada dei politiko bat, besta dei bat ere izaiten alda, besta egiteko gogoa duzu, Jean-Claude? Ba, eta behar bada adiarazteko ere politika ez dara gauza, ezaiten dela ere gauza alaia, ala? Eta sinesten dugulaik egiten ditugun gauzetan, eta hori behar dugu alaiki bizitu, eta horrela adiarazi ere jendeheri. Ongi da, mil esker hainitz, Jean-Claude Iriar, eta Baionan kantuz taldea entzunen dugu, beraz zu galdegin bezala, izan ontsa. Mil esker.